Original, Rhythm et Musique, Madame Bacala. Talangai na yeso babo, oya bolingo na biso, esengo eliki. Dimone papa na komiko banga, nenge bolingo banga na sanye matimbi. Na elobeli ya bosembo, verite na monoko. Comporte maya mokolo, batoni na baideo, nyonso pesa kangai, soki ezala kimongo mbela sina mwa. Ekila nanga maembeo, namona yo na mbanda, tokobima pamba pamba o. Lobela sema batiba yae, nako ya tobungisa, oyanga na yo makwela o. Eme oyebaka, nabo ya basi baso. Mpona yo ime kasi eloko na kosenga soki oyoki nga na likambo kokobela moninga te. La patience est une vertu. Couple BC BJ du monde aimé Chiclo Fusia Chipe Pambani. Oya bolingo na biso, esengo eleki. Emela kongolesa komiko banga, ndenge bolingo na ngai tanso ematingi. Na elobeli ya bosembo, verite na monoko. Komporte maya mokolo, batongi na baideo. Nyonso pesa kangai, soki ezalaki mbongo mbela sina bonga. Ekila nanga maemeo pamba pamba o. Lobela seba boti bayae, nako ya tobongisa, oyanga na yomba kwila o. Eme oye baka, nabo ya basi baso, sebona yo eme. Kasi eloko na kosenga, soki oyo kinga na likambo, obombela moninga te. Grand chevalier, juste maintenant. Mama na sala nini, na pesa nini pona yo, ya olele yo. Mama pona kangaro pango na pesa nini, ya olele yo. Atana mayele, azali pe jantie, ya olele yo. Mama bopi melanga nyoso me emete o, ya olele yo. Apesa kanga pokwa nyoso matea. Ya olele yo yo, Moses Amadi Amir. Yo moteme tumbo kaka boe eza kilo na impena linga kama kabwa boe te ana embio na zembo za kilo muninga Milisa kelasi poto balana na yo na embio so olingwe pesinga tuisi ya molangwa na langwi za kilo ade manotera. Yo moteme tumbo kaka boe te silam na impena linga kama kambwa boe te ala zembio na zembo silone buninga sili sakelasi poto balana na yo na evi nyoso olingwe te singa fimbwa molangwa na langwi lolodio e masaki. Oh, bo bakulutu boya neri na ngai moko e asala ka mbongo pari Kinshasa azonga ka Kinshasa sima sanza moko e soki aye na pale bakata ya somo sima mikolo ayebisi na nga o azali na mokumba ya sanza misato eleki sanza sambo aye ikobota o mwana yango mobimba se ya ngai ebaye koyebisanga na paris avandaka o na ndako ya mobali na ye mbali yango ayebi mwana mpe ya ye o yango nga na boyi na mema lisumu oyo roi david amemaka mpo na urie pesa mwana na papa na ye yanga na yo esuki kaka se boye o koyaka kotala lisusu nga te o koyebisanga na paris avandaka o na ndako ya mobali na ye mobali yango ayebi mwana mpe ya ye o yango nga na boyi na mema lisumu oyo roi david amemaka mpo na urie pesa mwana na papa na ye yanga na yo esuki kaka se boye o koyaka kotala lisusu nga te naboyi masumu e jiji bwangala koyata lisusu te o koya kotala ngai ye naboyi mwana nanga o na bapapa mibale o bamalodi ye yozangi nokite o na batela beki na ye oyo nzambe apesaki nga olinga mwasi ya bato eza mabe o na mesa nakolelaka ye alodi ya motema o naleli ye semeki ya linokano na lisernero sulela jipe ngobila o na lisernero yeye o yeye o yeye o naboyi masumu e jiji bwangala o oyata lisusu te o oya kotala ngai ye naboyi mwana nanga o na bapapa mibale o mama lodi ye yozangi nokite o na basala bikila ye oyo nzambe apesaki nga olinga mwasi ya bato eza mabe o na mesana kolelaka ye amikalodi ya motema o naleli ye ami ya modogo franco fere adishi ye ege na gabe armani o na pari ye papa ari koko verie na kini ye yeye o luciana e lemingongo o Fuck! Yubila.